Wij beginnen met het tweede gedeelte van de les. Etz Chaim, pagina 19, de regel 37. We waren net begonnen met de nieuwe perek. Vanaf nu noemt hij, ook in het boek zelf, noemt hij elk hoofdstuk niet meer anaf, tak of aftakking, maar perek, echt hoofdstuk. En waarom? Zo is. We kunnen niet weten waarom. Dus hij begon hier ons een overzicht te geven van die traptreden, blijkbaar van boven naar beneden. Hij begon met de eerste traptreden, dat was dan Ein Sof, gezegend is hij. Dat Ein Sof, en hij vertelde ons dat Ein Sof, die verspreidt zich tot en met de wereld Atsilut. En onder Atsilut, dus vanaf Bria Yetzira Asiya, daar wordt de aard, de kwaliteit van de drager en ontvanger veranderd. En maar ten aanzien van Or Makif, van Ein Sof, dus hij bedoelde daar de kav. Maar ten aanzien van de Or Makif zeg je nou, dat gaat allemaal nog verder. Dus de kat gaat ook dan schijnen aan de werelden, alle werelden Abia. Dat zult breed Seravasia. En dat hebben we geleerd ook. Vorige keer heb ik het een beetje uitgelegd, ook een paar keer daarvoor. Van inwendige en uitwendige kilim. Atsilut is inwendig, laten we zeggen, gedeelte van het heelal. En Bia, Bria, Yetzira, Wasia is uitwendig, kan je zien als uitwendig kilim. En we hebben gezien en geleerd dat Or Primi komt in de inwendige kilim. En dat is in dit geval is het Atsilut. Dus het komt tot Ein Sof komt dan als Kaf komt hij dan natuurlijk in Atsilut. Maar na de Parsa, de scheiding tussen Atsilut en de onderste werelden, de Bia, daar is een separatie als het ware, afscheiding. En daar is dus onder de parsa zijn dan de kilim, uitwendige kilim. En in uitwendige kilim hebben we geleerd, daar schijnt Or Makif. En vandaar dat hij zegt ook dat Or Makif van Ein Sof schijnt onder de parsa. Dus in de werelden ben jij Bia. 37. Vanaf 1, 2, 3, 4, 5e woord. Uthila mishtalshel mimenu vemsauto or vemsauto Adam Kadmon ak Haniskar betikunei tikun yud 38 tikun 38 ein daf kalav punt obifinat Hayoto Shniyot le Ein Sof Nikra Adam Dibriya Im Shehu Kodem Atsilut 39 Gam Nirmaz Adam Ze Ve Parashat Pikudei Daf Rasach Uwe Be Mamar Amar Rabbi Shimon Arimat Arimit Sergi Arimit Yedei 40 Vetsilutin Leila Vehule Shed Heichalin Vehule Kulhu Ikaron Ein Sof Ad Kamen Shono. We keren terug naar de regel 37, vijfde woord. Utchilainat en eerst Mishtalshel Mimenu ontwikkelt zich van hem, van Ein Sof dus, Vem Tzauto in het midden van hem, Ak Vem Tzauto, dat kan ook betekenen in ja, dat is goed. In zijn midden, Ak door middel van Ak kan ook zijn, maar hier is het in het midden, in het midden van hem verspreidt zich Ak Haniskar wat Tikunei dat die genoemd werd in de Tikunim. Hij geeft welke Tikunim, dus een boek van Tikunim. Tikun, de afkorting van Tikun, laatste woord van 37, 38, 71. Zie je dat? Die nummers erg goed leren. Verbinden die nummers met de letters. Dit is eenvoudig. Dan hebben we direct, als je kijkt naar Ayin, moet je direct weten dat het 70 is. Het is erg makkelijk als je steeds dat herhaalt, dan zal je het leren erg eenvoudig. Ook naar alle andere zevers. Zevers. De is afkorting van DAF, pagina Kuflamet Bet 132. Punt. Ovifchina Heyoto Shniyot Le Ein Sof en daar en in het aspect van zijn als de tweede van Ein Sof, dus de Adam Kadmon is tweede na Ein Sof Nikra Adam de Bria, die heet Adam van de schepping van Bria, maar het betekent naar het woord gewoon de mens van de schepping. Im Shehu Kodem Atzilut, ondanks het feit dat die nog voor Atzilut is. Zo, so, die woorden, ik breng woorden vanuit de Zoger, waarbij hij ons aangeeft, vanuit de Zoger gezien, dat Adam Kadmon is de tweede na Ein Sof, qua ontwikkeling vanuit Ein Sof. Im Shehu Kodem Atzilut, ondanks het feit dat die voor Atzilut is. Dat is een bepaald zinsverband, maar hij geeft ons aan dat het voor Atzilut is. Dat het het tweede is van Ein Sof, maar voor Atzilut is. Dat is wat hij ons hier bijbrengt. Aandacht. Laten vestigen. Gam, nog een ander voorbeeld uit de Zohar. Gam Nirmaz Adam ze, dat ook deze mens, hij bedoelt Adam Kadmon, de tweede, het is de eerste wat eerste, de tweede na, de eerste na, hij zegt, het Hebreeuws zegt weer de tweede na, dus het eerste na één sof, dat noemt hij de tweede van de schep. Gam nirmaz Adam ze, en deze mens, dus Adam Kadmon, ook is hint gegeven op hem be parashat Pikudei in het hoofdstuk Pikudei, zo ook op hoofdstuk van de Torah dat in Zoger behandeld wordt. Daf Resh Samech Chet 268 Bemamar in een uitspraak, en hij geeft een citaat. Amar Rabbi Shimon, Rabbi Shimon zei, Arimat Yadai, eigenlijk staat daar Arimat, hier staat Jud, oké. Maar eigenlijk staat het daar in de Zohar, staat het zonder Jud. Arimat, hier staat het Arimit. Arimat Yadai bat Batsilutin Le'ela. Ik verhef mijn handen in mijn gebed omhoog. Zo staat het daar geschreven. Een klein beetje. We goelen enzovoort. 40. Na de kom. 40. Het vierde woord. Shed he galin. Goelen. Zes zalen zijn er. Enzovoort. Even een klein stukje geef je dan van de uitspraak van Rabbi Shimon Bar Yochai. 40. Kulhu ikaron. Ein sof, allemaal heten zij Ein sof, ad kanushano, laatste woord voor het punt is afkorting van ad kanushano, tot hier is de taal, tot hier is de taal van Zoger, kan ook van iets anders zijn, ad kanushano, tot hier is de taal, tot hier is het citaat. Punt. Kizeha adam 41 Kalul miyud sfirot. Vehulan nikra einsof. Baere hulam hatsilut. Shelemata haimenu. Kijk wat je zegt. Kize Adam van deze mens. Dus Adam Kadmon, zeg ik. 41. Kalul miyud sfirot. Bestaat. Bevat Jutsfirot, Tinsfirot, of samengesteld van Tinsfirot. We kulan Nikra Einsof, en allemaal heten ze Einsof, kijk nou wat hij zegt. Dus ook de Tinsfirot van Adam Kadmon, zegt hij, die heten ook Ein sof, ba'erech olam atzilut, shelemata imenu, ten aanzien van de wereld atzilut, die onder hen is. Duidelijk, ja? We zeggen ak, punt. 41 na het punt. We zeggen ak, 42, nechelak, Le alafim, ole rivavot, olamot, utchilat, itkaluto, hem, dalet, olamot, anikra, riya, 43, shmiya, Reicha Dibur Haniskar Batikunim Tikun Ayn Daf Kaha. Punt. 43 punt. Daar zijn we gebleven. We keren terug naar de regel 40 na het punt. Drie laatste woorden. Kizeh Adam, van deze mens, Adam Kadmon, Of hadden we dat al gehad? Hadden we gehad? Oh, 41. Goed. 41, nightpunt. De laatste twee woorden. We zeggen ak, en deze ak, Adam Kadmon. 42. Nechelak le'alafim le'rivavot olamot is veringedeeld, verdeeld in duizenden en tientallen duizenden werelden. En het is geen gewoon uiting van alleen maar groot is. Later in de Zohar zullen we leren, vorige keer had ik het niet gezegd, nu wil ik het wel zeggen, dat duizenden slaat op werelden die door linkerlijn gevormd wordt. Duizenden. Dus door chogma van de linkerlijn. Chogma die door lagere niet gevoeld wordt zonder eerst, zonder chassadim. En tientallen duizenden slaat op de rechterlijn, chassadim. Omdat, waarom? Komt later. Ut hilat hithalkuto, en het begin van zijn indeling. Hem dalet olamot hanikra, dat zijn de vier werelden, die heten, kijk nou hoe je zegt, die heten, reya, kijken, reya is gezichtsvermogen, 43, shmiya, horen, reyach, ruiken, ruikzin, gehoor, kunnen we zeggen, shmiya, gehoor. Dus die overeenkomen we eigenlijk met die zintuigen, als het ware, qua namen. Het heeft natuurlijk niets daarmee te maken, maar qua namen. Shmiya, dan reach, geur, dibur, spraak, Haniskar, die dat genoemd werd in de Tikkunim, Tikkun Ein, Tikkun 70, Daf, de pagina, Kaha, 121. Eventjes kijken naar die vier namen van die vier, waarmee de verdere indeling van de wereld, verdere indeling van de wereld van Ak, begint. Reya is gezichtsvermogen, dus zien. Dat is altijd overeenkomt met chogma. Zien is chogma. 43, shmiya, gehoor. Gehoor is bina altijd. Reyach, geur, is overeenkomt met roach, ja, met licht roach en met zerenpien. En die boer is spraak, komt van pe, van mond, is wel goed. En reya is chogma, waarom? Zien komt van ogen. Dus hij geeft ons aan dat de plaats van in de plaats van die werelden, die eerste vier werelden die kwamen uit nog in hun wortel in het hoofd van de hele partsof van het heelal. En daarom gebruik je ook die namen van die in het hoofd zijn van Sferot. Reya is zien, dat zijn ogen. En dat is chogma in het hoofd. De volgende 43, shmiya is gehoor, en dat is dan in het hoofd, is oor of oren, En dat is ook Bina in het hoofd. In het hoofd is oren zijn Bina. We rega, rega staat het Aramees reg in het Nederlands, in het, sorry, nee, reg in het Hebreeuws. En rega is in het Aramees. Reg of rega is guur. En guur in het hoofd komt overeen met het orgaan dat heet neus. Neus ervaart guur. En dat is zeer aan pien. En die woer in het hoofd is spraak. Spraak komt, en dat is ook malgoed in het hoofd. Malgoed van het hoofd. Van het hoofd. Malgoed de roos. Zo zegt men. En dat komt van P. Van, ja, van P, van de mond. Zo moet je het zo zien. Ja? Dus Chochma van het hoofd heet Chochma de roos. De roos. Van hoofd. Bina in het hoofd heet Bina de roos. Ja? Zeranpin van het hoofd heet Zeranpin de roos. En Malchut van het hoofd heet Malchut de roos. En als het in het lichaam is dan Zeranpin, Chesed Gvurati Feret, dan heet het, laten we zeggen, dan zouden we dat zeggen bijvoorbeeld, Chesed, Chesed de Guf, of Chochma de Guf. Dat is het, ja, Keter de Guf. Van het bijzondere, van eigen sferot, van tien sferot, van Guf. Mijn toevoeging. Maar ten aanzien van het hele persoof heeft het lichaam alleen maar zeven sferot. Zes van Zeranpin en één van de Malchut. Straks wordt erg duidelijk alles. Helder. En nog de laatste zin, korte zin. Umehem, 43 naar het punt Umehem. Met Chalkim Olamot 44 Leenkets Vechol Eilo Abchinot Nirmazu Bamamar Pikudei Haniskar Haniskar Laed Lemevin 43 punt. En van die vier, ja, van die vier werelden die nog in het hoofd als het ware waren van Adam Kadmon, van hen worden ingedeeld, dus verspreid, ingedeeld, werelden 44 le één keer zonder einde. Zie wat hij zegt ons, daaruit, zonder einde. We gaan Elof genoot naar Mazum en al deze traptreden, aspecten, traptreden zijn is er toespeling daarop, hint daarop, maar in de uitspraak van de, zoals hij ons vertelde, gebracht had, geciteerd had, van het hoofdstuk Pikudei, zoals boven gezegd werd. Lehavin om ze te begrijpen. Lemevin voor degene die dat begrijpt, dus om te begrijpen eigenlijk. Punt. En hier stoppen wij. En nog een paar woorden over de Zeg, wat hebben we gezegd? Over, van de slogan van de dag. Dus de slogan van de dag, dat wanneer kunnen we weten dat de schepper echt zetelt de plaats waar de schepper zetelt. Natuurlijk, de schepper zetelt overal. Maar men ervaart het niet. Ervaart hem niet. Dus de schepper is Shochen, is hij die zetelt, en de Shechina is de zetelplaats. Malchut die gebruik maakt van de eigenschap van Bina. Dus ook voor ons is het, moet het zo duidelijk zijn, dat probeer het ook zo te doen, dat jij met je malchut de eigenschap van geven bereikt. Dus Bina, wanneer jij aan het geven bent, oh, dat is misschien een ezelbruggetje. Telkens wanneer je aan het geven bent, daar in die plaats, als het ware virtuele plaats van het geven, in de kolom, dat kolom van het geven, kolom van wolk, als het ware, van krachten die jij oplaatst tegen, daarin zal jij dan ervaren dat daarin de schepper, de Baboré, zetelt. Jij wordt dan, als het ware, de drager, wagen, de drager van de Shechina. En daarin komt Shochen, de schepper, binnen. Dat was hem voor vandaag. Nog een prettige dag allemaal.